الباب التاسع والستون ومئة باب إعانة الرفيق رفیق سفر کی مدد کرنے کا بیان وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحديث كل معروف صدقة وأشباههما اس باب سے متعلقہ بہت سے حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں جیسے حدیث اللہ تعالی بندے کی مدد کرنے میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہتا ہے اور حدیث ہر نیکی صدقہ ہے اور اس جیسی اور احادیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں نظر پھیر کر دیکھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو وہ بطور احسان اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد توشہ سفر ہے وہ اس کے ساتھ اس پر احسان کرے جس کے پاس توشہ نہیں ہے چنانچہ اس طرح آپ نے مال کی اور بھی قسمیں بیان فرمائیں کہ جن کے پاس وہ ضرورت سے زائد ہوں وہ ضرورت مندوں کو دے دیں یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی کا زائد از ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے پاس جمع کر کے رکھے مسلم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهري يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي رواه أبو داود حضرت جابر رضي الله عنه بيان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین و انصار کی جماعت تمہارے بھائیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے نہ ان کا کنبا قبیلہ لہذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دو دو یا تین تین آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے چنانچہ ہم میں سے جس کے پاس سواری تھی وہ اس پر باری باری سوار کرتا یعنی ہر سواری والے نے دو دو تین تین ساتھی اپنے ساتھ ملا لیے اور ایک بعد دیگرے باری باری سواری کر کے سفر کرتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنے ساتھ دو یا تین آدمیوں کو ملا لیا تھا میرے اونٹ پر میری باری بھی اس طرح تھی جیسے ان میں سے کسی ایک کی تھی ابو داود وعنہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر چلنے میں پیچھے رہتے چنانچہ کمزور کو سہارا دے کر چلاتے یا اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور اس کے لیے دعا فرماتے اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے